एक मिनट आचार्य जी, मैं आपका ईमेल निकालता हूँ। ओम श्री प्रभु। ये जो आपने दूसरा वाला भेजा था, जो जिसमें हिंदी अनुवाद है वो ना? हाँ जी, वो वाला। हाँ, अच्छा निकाल लिया। इसको डाउनलोड करता हूँ मैं पहले। माता जी ठीक है? हाँ, उनको मतलब जॉइंट वॉइंट वगैरह का थोड़ा तकलीफ है। ज्वाइंट का तकलीफ है? हाँ, कब से है तकलीफ? कई सालों से, अभी मतलब अभी मुझे याद भी नहीं कि कभी से न, कब नहीं था, अच्छा, इतना सालों से। तो ये जो है उसके लिए क्या दे रहे हैं माता जी? मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अभी मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है ट्राई करने को। मैंने क्या क्या ट्राई किया जैसे? वो मुझे पूछना पड़ेगा, हर तरह का आयुर्वेद, नेचुरोपैथी जो है, नेचुरोपैथी, ये ये जो वो है सब ट्राई किया है। उनको जो है विजय सार का पाउडर दीजिए, उसका पानी। विजय सार का जो है पाउडर को रात में भिगो करके उसके पानी सुबह में पिएंगे। विजय सार, ये मतलब ये कौन से, मतलब कहाँ से मिलेगी ये? ये तो ट्री है, ये इंडिया में है। इंडिया जाएगी ना फिर, ये हाँ, तो इनको बोलेगा कि विजय सार का पाउडर का उपयोग करने के लिए। अच्छा। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि प्राणायाम करती है हाँ, कितने देर? ये जो अपना जो सुदर्शन क्रिया में जो प्राणायाम होता है वो करती है। नहीं तो वो तो थोड़ा सा ही है, मैंने तो किया हुआ है, मुझे पता है उतना से चलेगा काम, उतना से नहीं चलेगा। कम से कम इनको जो है 20 मिनट तो कपालभाति बोलिए करने के लिए, हाँ, वो कर सकते हैं। और 20 मिनट अनुलोम विलोम बोलिए करने के अच्छा ठीक है, बोलता हूँ मैं लिए। करने इसको के। यदि करेंगी और विजय सार का पाउडर लेंगी, उसका जो है पानी में भिगो करके पानी पीना है, तो उससे लाभ होगा। मेरे ख्याल से आचार्य ये पूरा उनका मानसिक है, ये नहीं, मानसिक ही मतलब है बस, इसलिए ये परेशान नहीं मुझे होते मुझे उनको। लगता है सिर्फ सिर्फ ये करने से नहीं जाएगा। ना तो वो मानसिक भी होगा तो प्राणायाम से चला जाएगा ना। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ और, थोड़ा उनको चिंतन करना पड़ेगा, उनका क्या जो जो या तुम आप उनको मेरे पास लाइए। मिलाता हूँ। हाँ, उनको लाइए, मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, मैं लाता हूँ अगले सप्ताह। आपको मैं लेट को लेके आऊँ, मैं हाँ, लगे संडे, संडे को ना? संडे को ही संडे को लाइए। कितने बजे हो चार शुरू होता है? 10:30 ये 10:30 बजे। अच्छा, तो उसके पहले लाओ कि नौ मतलब थोड़ा टाइम पहले लेके आओ उनको। जी, मतलब जो है कि उससे पहले नहीं, या तो उस सत्संग में लाइए, सत्संग के बाद बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो सत्संग 10:30 को शुरू होता है। 10:30 बजे होता है, तो यहाँ भोजन भी कर लेंगे यहीं पे, और फिर जो उसके बाद जो है हम लोग 1-2 घंटा बातचीत करेंगे एकदम। ठीक है। अब लाइए फिर जो है उसका, तो मैंने इलाज किया हुआ है कितने व्यक्ति का। ठीक है, ये अब अभी मेरे उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, तो और एक ट्राई करने में कोई कोई ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं आप ट्राई कीजिए। है। दुनिया दुनिया के सब सब डॉक्टरों सबको बिजनेस दिया है। अच्छा, आप लाइए इनको, लाइए और ले आए आप निकालिए सूर्य सिद्धांत। हाँ, निकाला। हाँ, पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है, एक मिनट, यहाँ नीचे ये कर रहा हूँ मैं, भाष्यकार की भूमिका, ये सब तो आ गई है। टेबल आ गया इसमें। हिंदी वाला ही निकाले है ना? हाँ, हिंदी वाला निकाले हैं। फिर बहुत मध्यमाधिकार, संक्षिप्त वर्ण, मध्यमा अधिकार जो है उसका मध्यमा पहला श्लोक दूसरे नंबर पेज पे है। श्लोक ईश्वर वंदना का श्लोक श्लोक तो अच्छा, 77। ज्योति ही शास। अरे ये हाँ, हिंदी है ये ओके। नहीं, हाँ, मत ओके, अचिंत्य अचिंत्या व्यक्त अचिंत्य रूपाय व्यक्त निर्गुणाय रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने गुणात्मने समस्त समस्त गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। क्या बोलिए? अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इसको जो है दोनों मिलकर के गीत गाइए, जैसे किया जाता है। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय निर्गुणाय गुणात्मने गुणात्मने समस्त समस्त जगदाधार जगदाधार मूर्तये मूर्तये ब्रह्मणे नमः। रुकना। समस्त जगदाधार तये मूर्तये ब्रह्मणे समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आठ पर रुकना होगा ना जी। समस्त समस्त जगदाधार जगदाधार मूर्तये मूर्तये ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः। नमः। देखिए बोलने की, मैं ब्रह्म को प्रणाम कर रहा हूं। किस ब्रह्म को बोलते हैं? अमूर्तये, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति मूर्ति नहीं। नहीं है। उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। और वह ब्रह्म कैसा है? तो उसे समस्त जगदाधार, संपूर्ण संसार का आधार, मने समस्त संपूर्ण संसार का जो आधार है, आधार रूप जो मूर्ति है, माने उसका स्वरूप क्या है? उसका तो कोई मूर्ति तो है नहीं, उसका कोई व्यक्त रूप तो है नहीं, तो इसीलिए उसका स्वरूप क्या है? मूर्ति माने स्वरूप। यहाँ पर मूर्ति का अर्थ क्या लेंगे जी? स्वरूप। तो बोलते हैं, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं जो समस्त जगत के आधार रूपी मूर्ति है। समस्त जगत जगत के आधार रूपी जो मूर्ति है, अर्थात आधार जो स्वरूप है, कहने का अभिप्राय ये होगा, उस आचार्य ब्रह्म जी, को मैं प्रणाम करता इसमें मुझे एक प्रश्न यहाँ पे यह है कि ये अगर आर्ष ग्रंथ है तो हूँ। हाँ इसका इसकी शुरुआत अथ से क्यों नहीं हुई है? ग्रंथ है ये, जो आर्ष ग्रंथ जो है, और इसमें जो मैंने सबसे पहले जो है अथ शब्द से, ओंकार शब्द से, इससे चलता है ये, मुख्य तो वो है, परंतु ये सूत्र रूप में नहीं है ना जी, ये श्लोक रूप में है ना। अच्छा। वो जो है अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम इत्यादि जो है, वो तो सूत्र रूप में है ना जी। जहां पर भी सूत्र रूप में है तो वहां पर या तो क्या बोलते हैं कि ओम से चलेगा, जैसे ओम ओम लिख दिया बस हो गया, और या अथ शब्द से चलेगा, परंतु यहां पर तो सूत्र रूप नहीं है, यहां तो श्लोक रूप है ना जी, तो उसको श्लोक बनाना है, श्लोक रूप में कर रहे हैं ना, अच्छा तो इसीलिए, तो इसलिए ऐसा किए हैं, और कुछ नहीं है अच्छा इसमें, कोई पौराणिकता नहीं है इसमें, अच्छा समझ गए? अच्छा आपने प्रश्न किया, इसको तो आप याद रखते हैं। तो अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मे नमः। बोल रहे हैं कि उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं जो समस्त संसार का आधार स्वरूप है, और जो बोलते निर्गुणाय गुणात्मने, और बोल रहे हैं कि जो गुणात्म रूप है, गुण स्वरूप है, जैसे न्याय दया इत्यादि सब गुण है ना जी, तो बोल रहे हैं गुण स्वरूप जो है, गुण है आत्मा जिसका, गुणात्मा का क्या अर्थ है जी? गुण है आत्मा जिसका। हाँ, परमात्मा का कोई स्वरूप तो है नहीं, हमारा आपका जैसे स्वरूप है, ऐसा स्वरूप तो परमात्मा का है नहीं, तो परमात्मा का स्वरूप है क्या? नहीं हाँ? नहीं गुण है ना उसका स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये सब परमात्मा का आनंद तो गुण है ना जी, चित्त तो गुण है ना जी, परमात्मा के जितने नाम हैं सब वह तो गौणिक नाम है ना, मुख्य नाम तो ओम है, तो सत्य है, न्याय है, दया है, तो न्यायकारी है, दयालु है, ये सब तो क्या गुण के द्वारा ही हम परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं ना, इसलिए गुणात्मनि का अर्थ हुआ है गुण है आत्मा जिसका, आत्मा माने स्वरूप, आत्मा माने क्या है जी, स्वरूप, स्वरूप। तो गुण है स्वरूप जिसका, ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। निर्गुणाय, और जो गुण जिसका, गुण रहित जो है उसको मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर देख लीजिए आप, एक निर्गुणाय कह रहे हैं, दूसरे गुणात्मने कह रहे हैं, पर क्या हुआ, निर्गुणा निर्गुण अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है और सगुण जो ब्रह्म है, उस निर्गुण और सगुण ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। यह अर्थ हो गया, समझ में आ गया जी। गुणात्मा से फलितार्थ, फलित अर्थ हुआ सगुण और निर्गुण, निर्गुण जो है तो निर्गुण आया और गुणात्मने, गुणात्मन निर्गुण तो दिया ही है, तो गुणात्मने से सगुण हो गया। जो निर्गुण और सगुण जो समस्त संपूर्ण संसार का आधार रूप, आधार स्वरूप जो है, ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। समझ में आया। और फिर आगे आगे और करें, अचिंत्य व्यक्त रूपाय, उसे एक है अचिंत्य, दूसरा है अव्यक्त रूपाय। तो अचिंत्य जो चिंत्य नहीं है, यदि हम चिंतन किससे करते हैं जी, मन से, बुद्धि से, तो जो बुद्धि से गम्य नहीं है, जो मन से जो गम्य नहीं है, जो मन से नहीं जाना जा सकता, समझ गए। चलिए, अचिंत्य अगर समाज है तो वो समाज का कैसा करेंगे, न चिंत्यम, और चिंत्य यानी कि जो चिंता द्वारा समझा नहीं जा सकता। हाँ, माने चिंत्य माने जो चिंतन के योग्य नहीं है। तो चिंतन व्यक्ति किससे करता है, बुद्धि मन, मन बुद्धि और मन के द्वारा करता है। तो बुद्धि और मन के द्वारा करता, अर्थात कहने का अभिप्राय है जिसको हम बुद्धि और मन के द्वारा नहीं प्राप्त करते, ठीक है, वहां तक ले जाने में साधन है ये, परमात्मा तक ले जाने में ये साधन, साधन मात्र है। परंतु जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, वहां बुद्धि काम करना बंद, बुद्धि से व्यक्ति परमात्मा को नहीं समझ सकता, मन से परमात्मा को नहीं समझ सकता, वहां तक ले जाएगा। जैसे है ना जी, अब जैसे मान लीजिए आपको, आपको यदि कोई आपके पास दोस्त आया और उसको ओबामा से मिलना है, तो ओबामा से मिलना है, तो यदि मान लीजिए ओबामा का रास्ता, आपको ओबामा से परिचय है नहीं, तो ओबामा वाशिंगटन डीसी तक का जो आपको रास्ता पता है, तो आप जो है वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस तक आप ले जा सकते हैं, उसके आगे नहीं आप ले जा सकते। आप साधन बन सकते हैं व्हाइट हाउस के बाहर तक, परंतु व्हाइट हाउस में जाने के लिए तो उसको कोई दूसरा ही साधन अपनाना पड़ेगा, दूसरा चीज होगा जिससे कि वह ओबामा से मिल सकता है। नहीं समझे। ऐसे ही बुद्धि आत्मा, सॉरी बुद्धि और मन जो है, मन बुद्धि अहंकार जो अंतःकरण जो चतुष्टय है, यह जो है परमात्मा जहां मिलेगा वहां तक तो ले जाएगा, उसके द्वार तक, उसके आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उससे आगे बुद्धि का काम नहीं है, उससे आगे आत्मा का काम है। इसीलिए कहे अचिंत्य, समझ में आ गया। अचिंत्य अव्यक्त रूपाया, जिसका रूप व्यक्त नहीं है, तो अचिंत्य माने बुद्धि के द्वारा जो जानने योग्य नहीं, बुद्धि के द्वारा जो ध्यान करने योग्य नहीं, ऐसे अव्यक्त रूप निर्गुण सगुण समस्त जगत के आधार स्वरूप ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। ये इसका अर्थ है। समझ में आ गया। अब इससे एक चीज आप देख लीजिए, आर्ष ग्रंथ जो भी श्लोक रूप में है, आर्ष ग्रंथ जो भी श्लोक रूप में है, उसका जो नमस्कार, और अनार्थ ग्रंथ जो है उसका किसका नमस्कार, दोनों में भेद है कि नहीं? नमस्कार दोनों में क्या भेद है? अनार्थ ग्रंथ में गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, विष्णवे नमः इत्यादि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। श्लोक में भी आप जब देखेंगे तो किस तरीके से जो है मतलब जो है नमस्कार करते हैं। जैसे ना सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में वहां पर किसको नमस्कार किया है? सरस्वती देवी। तो ये जितने भी अनार्थ ग्रंथ है उसमें किस तरीके का है, और जितने भी आर्ष ग्रंथ है कि आर्ष ग्रंथ तो इस चीज को समझता ही है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का कैसा क्या है, तो वह इस तरीके की बात नहीं करता। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्त ये ब्रह्मने। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरा श्लोक पढ़िए। अल्पा अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ध्यानमुत्तमम्। बोलिया। अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ध्यानमुत्तमम्। अल्पावशिष्टे कि अल्पावशिष्टे अल्पावशिष्टे अल्पावशिष्टे तो अल्पावशिष्टे तु कृते माने चार युग है ना जी, सत्ययुग द्वापर सत्ययुग त्रेता कलयुग और द्वापर। समझ गए? तो कृतयुग, कृत माने सत्ययुग, कृतयुग माने क्या है जी? सत्ययुग। सत्ययुग कृतयुग माने सत्ययुग, कृतयुग माने क्या होता है जी? सत्ययुग। तो सत्ययुग जब थोड़ा सा शेष रह गया था माने समाप्त होने वाला था, अर्थात करेगा सत्ययुग के अंत में। समझ में आया जी? अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुर, मय नाम का एक महासुर हुआ, महाअसुर हुआ, मय नाम का एक कोई व्यक्ति हुआ जो असुर था। असुर का मतलब क्या हुआ? असुर कहते हैं असु में जो रमन करने वाला है। असुर का वैसे अर्थ किया क्या जाता है? राक्षस। असुर का क्या अर्थ किया जाता है जी? राक्षस। राक्षस, परंतु यहाँ राक्षस नहीं। कभी जो है आप यदि संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे तो आज जिसको सुर शब्द जो है, सुर हम देवता को कहते हैं, परंतु कभी जमाना था जब सुर शब्द जो है देवता अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। सुर शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। सुर का उल्टा हो गया असुर शब्द। वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे सुर शब्द तो असुर अर्थ मतलब जो है देवता अर्थ को कहेगा और असुर जो है राक्षस अर्थ को कहेगा। या सुर शब्द देवता को कहेगा तो देवता से उल्टा क्या हुआ जी? राक्षस ना। देवता से उल्टा दैत्य नहीं ना। देखिए बंजी नहीं दिख रही है मुझे। ये जो है एक है मनुष्य, फिर है देवता। पहले दो विभाग की, एक मनुष्य कीजिए दूसरा देवता, देवता की। और मनुष्य में जो दुष्ट हो गया वो हो गया राक्षस। वो क्या हो गया जी? राक्षस। राक्षस तो असुर का मतलब क्या हुआ? जो सुर से भिन्न हो और सुर के विपरीत समान हो। नहीं मैंने, अच्छा आप नहीं थी ना, मैं जो नहीं, जो दो प्रकार के होते हैं बताया था ना जी, परयुदास और प्रसज्ञ। तो हाँ, असुर का क्या अर्थ है? एक तो एक हो सकता है कि सुर से भिन्न, और और सुर के दूसरा समान, सुर के समान। से भिन्न सुर के समान। सुर हो गया विद्वान, देवता, सुर माने देवता, और देवता कहते हैं विद्वान को, देवता माने क्या हुआ जी? विद्वान। विद्वान। और सुर से भिन्न, तो सुर है देवता है परंतु मनुष्य, सुर है देवता परंतु है मनुष्य। मनुष्य, तो सुर से भिन्न असुर के समान कौन हुआ? मनुष्यों में जो देवता है। मैं आपके ही मुख से कहलवाना चाहता हूं, सुर माने देवता, सुर है मनुष्य, और सुर से भिन्न, सुर तो हो गया देवता, देवता माने विद्वान, विद्वांसो वही देवा, क्या जी? विद्वांसो वही देवा। देवा, ये संवत ब्राह्मण का वचन है, विद्वांसो वही देवा। देव कौन है? जो विद्वान है। देव कौन है? जो विद्वान है। विद्वान है। विद्वान, तो विद्वान भी मनुष्य है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी मनुष्य है। तो मनुष्य में जो विद्वान है वो। से भिन्न तो क्या हुआ? सामान्य मनुष्य, जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं समझे? तो मतलब असुर फिर ये हो गया कि जो देवता से भिन्न, और देवता के समान, देवता के समान जो विद्वान है। विद्वान नहीं, देवता नहीं के समान जो मनुष्य है, देवता भी मनुष्य है, हाँ पर जो देवता विद्वान है, हाँ और देवता से भिन्न जो है वह मनुष्य है, पर जो विद्वान नहीं है, हाँ जो मनुष्य विद्वान नहीं है। जो मनुष्य विद्वान नहीं है वह असुर है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, उसको कहते हैं असुर। असुर का यहाँ पर राक्षस नहीं लेंगे, क्योंकि तो सामान्य व्यक्ति जो है, पौराणिक व्यक्ति जो है, जो को नहीं जानता, वो असुर का राक्षस करेगा। माने यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ भी लें, धातु प्रत्यय के आधार पर भी यदि लें, तो इसका अर्थ करके असु माने प्राण। असु किसको कहते हैं जी? प्राण। प्राण। और रम कहते हैं रमन करने वाले। तो असुर माने क्या हुआ? प्राण में रमन करते हैं, बहुत सुंदर। प्राण में कौन मनुष्य रमन करता है? प्राण में कौन रमन करता है? मनुष्य। हम लोग रमन करते हैं, अर्थात प्राण में रमन करने का मतलब ये हुआ कि संसार जो कुछ है, संसारी का कुछ है, जो प्राणी जो है। हाँ प्राणी नहीं, वो नहीं, माने जो बस अपने प्राण को बचाने के लिए ही सब कुछ करता है, उससे आगे कुछ नहीं वो समझता है। पैसा भी कमाएगा अपने लिए, हर काम करेगा केवल अपने लिए। जो स्वार्थी व्यक्ति है उसको कहेंगे, नहीं समझे? तो इट ड्रिंक्स बाय मेरी, जो भी जिसका सिद्धांत है, आज जो है 99.9% लोग असुर ही है ना जी, क्योंकि पूरा मनुष्य मात्र जो है, कुछ एक को छोड़ दीजिए, सब तो इस संसार को ही सब कुछ समझता है ना। बस प्राण मेरा बच जाए, जीवन मेरा बच जाए, क्या करता है व्यक्ति? सुबह में उठता है, तो भगवान से कोई लेना नहीं, और भगवान से भी तो क्या करेगा, तो ओम भी नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दस कर दिया, थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दिया, भागा नौकरी के लिए, नौकरी करके आया, थोड़ा सा बस टीवी देखा, टीवी देख करके फिर सो गया, खाया पिया, बस इतने ही तो उसका जीवन है। उठना, कैटरिंग करना, खाना, नौकरी जाना और आ जाना, बस इतने, इससे तो सब तो असुर है, क्योंकि तो केवल अपना प्राण के लिए, अपने जीवन के लिए ही, अब जीवन में ही रमन कर रहा है, प्राण में ही, अपने प्राण के पोषण में ही लगा हुआ। जो केवल प्राण के पोषण में लगा हुआ है, इसको इसके सिवाय न समाज दिखता है, न कोई दूसरा दिखता है, तो वो सब असुर है। असौ रमते यस्त असुरः, प्राण में जो रमन करता है उसका नाम असुर है। अतः बस पीना, मौज उड़ाना, बस इधर उधर घूमना, बस हो गया। इससे ज्यादा न उसको धर्म से कोई लेना, ना तो ईश्वर से लेना, ना तो परोपकार से लेना। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं असुर। समझ गया जी? तो वह तो कहने का मतलब है कि सामान्य मनुष्य, क्या कहेंगे जी? सामान्य मनुष्य। हाँ, तो यहाँ पर एक माया, उसका नाम माया नाम का कोई महा असुर था। असुर ही नहीं था वो, महा असुर था, बड़ा असुर था वह। माने वह बस प्राण में ही रमन करता था। वह जो है उसको और माने सामान्य से सामान्य मनुष्य था। आचार्य जी, और एक प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पे आपने महासुर को महाअसुर कहा है, लेकिन महासुर भी हो सकता है ना? नहीं, महाअसुर ही होगा, आकाश में दीर्घ लग गया। अच्छा, महाधन असुर। अच्छा, महासुर। ठीक है, नहीं समझे? हाँ, तो महा, ठीक है। अच्छा, आपका कहना यह है कि सुर भी हो सकता है, महान सागुर्वस्थिति महासुर। ये भी ठीक है, आपकी भी बुद्धि आपने ठीक कहा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे महादेव है ना जी, महादेव क्या है? महादेव, महादेव, तो महादेव क्या है? महान सातु देवस्थिति महादेव, तो महान है और उसको तो ऐसे ही महान सातु सुरस्थिति महासुर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। जब ये अर्थ लेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि मय नाम का एक बहुत बड़ा जो विद्वान था, ये अर्थ हो जाएगा। बहुत सुंदर, एक अच्छा आपने अर्थ सुझाया। क्योंकि आचार्य, मेरा मेरा लॉजिक इसमें यह है कि अगर वो विद्वान नहीं है तो उसको ऐसा ऐसी चीज जानने की इच्छा भी कैसे होगी? कैसे चीज? परंतु जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति होगा, जैसे आपको पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, तो जिसको ज्योतिष पढ़ने की इच्छा होगी तो ज्योतिष वाले विद्वान के पास जाएंगे ना कि हमें सिखाइए। लेकिन उसके भी थोड़ी विद्वत्ता लगती है ना ये करने के लिए कि मुझे ये। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। महासुरा का मतलब ये भी ठीक कर रहे हैं आप, धन्यवाद आपको, कि महासुरा का ये भी अर्थ हो सकता है कि महान सातु सुरस्थिति महासुरा, माने मय नामक जो है महासुर, माने बड़े विद्वान, मय नामक जो है बड़े विद्वान, ये हो गया। ये भी ये ठीक है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा आपकी संगति ठीक लगती। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो माने विद्वान जो मय, उसका नाम मय था, का नाम क्या था जी? माया था। तो जब कृतयुग, जो कृतयुग माने सतयुग जब शेष होने वाला था, जब थोड़ा सा बचा हुआ था, अल्प ही बचा हुआ था, तब कृतयुग के अंत में समझ लीजिए, मैं मय नामक जो विद्वान था, महान जो विद्वान था, वह महान विद्वान जो है रहस्यम परमं पुण्यम, ज्ञान उत्तम ज्ञान, जो रहस्य परम माने श्रेष्ठ, जो पुण्य कारक उत्तम जो ज्ञान है, उस उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाला ये ज्ञासु। समझ गया जी? रहस्य तो समझते हैं ना जी? हाँ हाँ। तो रहस्य श्रेष्ठ और पुण्य कारक, सबको पुण्य करने वाला, पुण्य करने वाला जो ज्ञान है, उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा वाला, ये जो महासुर नामक जो माने महान जो देवता, महान जो विद्वान, मय नामक जो महान विद्वान था, वो महान विद्वान आगे क्या है? वेदांगमग्रम अखिलम ज्योतिषाम गति कारणम आधारयन विवश्वंतम तपस्तेपि सुदुष्करम। बोलिए। वेदांगमग्रम अखिलम ज्योतिषाम गति कारणम आराध्यं विवस्वंतम तपस्ते पे सुदश्करणम करम। तो ये जो जिज्ञासु था, मय नामक जो महासुर माने महान जो विद्वान था, वो मह इच्छा रखने वाला, गुह्य परम पुण्य कारक ज्ञान की उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाला जो का जिज्ञासु वेदों में अग्रिय माने सॉरी वेदांगों में, वेदांग कितने हैं? छह। शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त छंद ज्योति, तो इस वेदों में अग्रियम माने वेदों में आगे, वेद सॉरी वेदांगों में आगे, सब वेदांग के जितने भी हैं, जैसे कहा कभी आपको मैंने पढ़ाया था कि शिक्षा वेद का जो है घ्राण है, नासिका है, बताया था कभी कि नहीं? हाँ बताया बताया। और कल्प वेद का हाथ है, व्याकरण वेद का मुख है, निरुक्त वेद का कान है, छंद वेद का पैर है, और ज्योतिष वेद का आंख है। इसमें मुख्यता किसकी है? मुख सब अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, परंतु आंख नहीं होगा तो फिर देखेगा कैसे, आगे जाएगा कैसे? आंख माने ज्ञान, आंख ज्ञान का प्रतीक है, तो आंख नहीं होगा। तो ज्योतिष जो है वेद के आंखों के समान है, माने आंख से जैसे हम किसी चीज को जानते हैं ठीक अच्छी तरीके से, हम छू करके भी जान सकते हैं, हम सुन करके भी जानते हैं, हम सूंघ करके भी जानते हैं, परंतु इन सब में सबसे क्या है प्रत्यक्ष, मतलब आंख आंख से हम जानते हैं। तो ऐसे ही इसलिए करें वेदांगों में जो अग्रिय, वेदांगों में जो आगे है ना जी, अग्रिय ज्योतिषाम गति कारणम, ज्योतिष का जो ज्योतिष के गति का जो कारण, ज्योतिष के गति का जो कारण, तो ज्योतिष का मतलब क्या हुआ जी? जो जो ज्वलंत है, पिंड है, ज्योतिषमान जितने भी पदार्थ है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह उपग्रह पृथ्वी इत्यादि जितने भी है, आपको चमचमाते हुए तारे जितने भी, सबका नाम ज्योतिष है। और इन ज्योतियों के जो गति है, ज्योतियों के गति है, उस ज्योतियों के गति का जो कारण जो है, उस कारण वाला ऐसा आपको कहना, ज्योतियों के गति का ज्योतिष पिंड जो है, इस पूरा ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड की जो गति है, उस गति के कारण वाला, उस असल गति के कारण को बतलाने वाला, समझ गए? तो क्या अखिलम संपूर्ण माने ज्योतिष पिंडों के, ज्योतिष पिंडों के संपूर्ण गतियों के कारणों कारण वाला क्या ज्योतिष, ज्योतिष उस ज्योतिष के आराधन, उसकी आराधना करता हुआ, उसकी आराधना करता हुआ, आराधना करता हुआ, तो ये क्या है? विवश्वंतम, विवश्वंतम सुदुष्करम तपस्तेपि। तो गति के कारण बतलाने वाला जो ज्योतिष को है, उस ज्योतिष, उस ज्योतिष की आराधना करता हुआ, या उस ज्योतिष की प्राप्त, उस ज्योतिष की आराधना करता हुआ, या उस ज्योतिष की जानने, क्योंकि गति कारणम ज्ञानम ये सब उसका हो जाए, मतलब ज्योतिष की गति के कारण को जानने वाला, समझ गए जी? यहाँ पर जो है वेदांगम अग्रम अखिलम ज्योतिषाम गति कारणम का जिज्ञासु के सब जोड़ दीजिए, माने वेदों को, वेदों में अग्रणी ज्योतिषों के संपूर्ण गति के कारणों की जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासु माने जिज्ञासा रखने वाला, विवश्वंतम आराधयन सूर्य की आराधना करता हुआ, सुदुष्करम तपहते पे बहुत ही कठिन तपस्या किया, तप को तपा, उस ज्योतिष को जानने के, समझ गया जी? मने विवश्वंतम कहते हैं आदित्य को, सूर्य को, तो सूर्य नाम का कोई आचार्य था, सूर्य नाम का कोई जैसे अग्नि वायु अर्तंगिरा थे ना जी, तो अग्नि वायु अर्तंगिरा, तो ऐसे ही आदित्य नाम का कोई व्यक्ति था, उनके मय जो थे उनके समक्ष उनके उनके काल में, तो उनकी आराधना करता हुआ, माने आराधना, जैसे आराधना का मतलब क्या हुआ, अर्चना करना, पूजा करना। तो आप जैसे अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब का हमारे साथ जब आपका संबंध हुआ, जब आप हमसे पढ़ने की जाहिर की, तो आराधना आपने की थी कि नहीं, आपने निवेदन किया था कि नहीं। तो आराधना का, मैं ईश्वर की आराधना करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, निवेदन करता हूं उनको। उपासना करता हूं। आराधना का अर्थ पूजा भी होता है, आराधना का अर्थ उपासना भी होता है। तो मैं, कोई भी व्यक्ति किसी चीज की आराधना कर सकता है, माने आराधना करने का मतलब ये हुआ, जैसे जिससे कुछ लेना हो तो उसकी आराधना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी उपासना की जाती है, माने उसके समीप जाया जाता है, उनके अनुकूल हुआ जाता है। यदि मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने के लिए आप आए, और यदि आप हमें 10 गाली दे देते, तो फिर मैं आपको पढ़ा देता। नहीं। क्या करना होता है, जब हम किसी के पास जब जाते हैं, तो पहले पूरा पूरा नहीं तो कुछ कुछ उसके अनुकूल तो बनना ही पड़ता है। जैसे आप गुरु के पास गए, गुरु क्या है, ज्ञान देने की, तो जब तक आपके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो गुरु जी पढ़ाएंगे कैसे। तो ज्ञान लेने की इच्छा होना चाहिए था, तो वो उनके अनुकूल हुआ कि नहीं। व्यक्ति जब किसी से कुछ चाहता है, पत्नी यदि पति से कुछ चाहती है, पति यदि पत्नी से कुछ चाहता है, तो एक दूसरे की आराधना करनी होती है। बिना आराधना किए कोई चीज व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, समझ गया जी। तो ऐसे ही यहां पर जो है, ये इन्होंने आराधना किया, उन्होंने क्या किया जी, किसकी आराधना की, विवस्वान आदि नाम विष्णु की। किसकी आराधना की, विवस्वान विवस्वान, विवस्वान विवस्वान का विवस्वान शब्द क्या होती है, तो विवस्वान की आराधना करता हुआ, आराधयन। हाँ, माने अर्थात विष्णु विष्णु विवस्वान की आराधना करता हुआ, अर्थात उसके पास जा करके उनके जो जानने की इच्छा थी, वह जिज्ञासु जो है, गति के कारण को जानने की इच्छा वाला जो है, विवस्वान की आराधना करता हुआ बहुत ही कठिन तप किया, तब उसको उसका सिद्धांत पता चला, ज्योतिष का सिद्धांत पता चला। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक कोई कठिन तप ना करे, आप भी जैसे भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ने में तपस्या नहीं होती है, बताइए। क्योंकि सब अन्य काम छोड़ करके, अभी तो ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे कहा जाता है ना कि जंगल में रह करके तपस्या करना, एकांत में तो तपस्या तो होता ही है, परंतु जंगल से आकर के फिर समाज में रह करके वहां पर तपस्या करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जंगल में रह करके तो किसी के अंदर कोई विकार आए या ना आए, आए उसको हटा दे, परंतु सामने जब कोई यदि सुंदर महिला आ जाए, या महिला के लिए कोई सुंदर पुरुष आ जाए, और उस समय यदि वह अपने आप को ठीक रखती है या ठीक रखता है, वो बहुत बड़ी तपस्या है ना जी। तो ऐसे ही गुरुकुल में जो पढ़ता है भाई, उसका पढ़ने का तो समय ही है, पढ़ता है इस तरीके का है, परंतु आप लोग जो हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप लोग जो पढ़ करके और इस तरीके का जो काम करते हैं, ये सभी से निकाल करके कर रहे हैं, और ये चल रहा है, तो बहुत बड़ी तपस्या है ना जी। तो ये भी तपस्या, और उन्होंने बहुत, कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जब तक दुष्कर ही नहीं, सुखकर सुदुष्कर, दुष्कर्म तो कठिन हुआ, वह दुष्कर इतना माने सुदुष्कर बहुत ही कठिन, अच्छी तरीके से कठिन, जब तक वह पूर्ण परिश्रम नहीं करेगा, पूर्ण परिश्रम करने का ही ना तपस्या है, तो यहाँ पर मय नामक जो महाविद्वान थे उनको ज्योतिषकों ज्योतिषक जो है पिंड उनको उनके गति को कारण जानने की, गति के कारणों को जानने की, भाई क्यों गति होता है, गति का कारण क्या है, उसको जानने की इच्छा हुई तो उनकी जिज्ञासा रखने वाला जो जिज्ञासु जो है वो क्या किए, सूर्य के पास गए। इसके पास गए जी, सूर्य के पास, सूर्य के पास गए, तो सूर्य की आराधना। पौराणिक लोग इसका क्या लेते हैं, ये जो वो जो सूर्य है ये इस सूर्य की आराधना की है, इस सूर्य ने जो है उसको पढ़ा दिया, ऐसा अर्थ करते हैं, परंतु ये अर्थ नहीं है। ये सूर्य क्या पढ़ाएंगे, इस सूर्य के गति को ही तो जानना है। तो जो इसके जानकार थे सूर्य नाम के जो व्यक्ति, सूर्य नाम के जो महाविद्वान, उनके पास उनकी आराधना करते हुए तपस्या की, माने उनकी पूजा करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनके पास जा करके आचार्य जी आपका वो दूसरा क्लास शुरू होगा ना अभी? हाँ आ गया ना, अब समाप्त करता हूँ। तो ये जो है मैंने दूसरे के श्लोक समझ गए, दो तीनों श्लोक समझ गए जी, पहला दूसरा तीसरा, तो इस पर विचार करें, तो अभी कहानी है, फिर आगे होगा, मैं वहां तक पढ़ाऊंगा जहाँ तक की जो है द्वापर मैंने सृष्टि की कितनी आयु है, ठीक है, वहां तक पढ़ाऊंगा। तो अभी तीन श्लोक हमने पढ़ाया, ठीक है, इस पर आप लोग विचारिएगा, ठीक है, मैं रख रहा हूँ पूर्णमदपूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। पूछना चाहिए।